اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. دیکھو ان لوگوں کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں, اور جب تک عشق نہ ہو بات نہیں بنتی. عشق والا محبوب پر کبھی نقطہ کیوں نہیں کرتا. عشق والی آنکھ محبوب کے اندر عیب نہیں دیکھتی, عشق والے کان محبوب کا عیب نہیں سن سکتا. عشق والا یہ نہیں کہتا گالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا منبر پر ہاتھ لگانا اور ہاتھ پھیرنا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا مدینہ پاک کی در و دیوار کو چومنا شرک ہے. عشق والا تو کہتا ہے یہاں کی گلیوں کی خاک بھی چومو. عشق والا کہتا ہے اور ان گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے پیر بھی چومو, کیونکہ یہ محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتے ہیں. اور یہ خطرے دیتے پھرتے ہیں حضور کی گالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. کبھی عشق والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ علم تو ہوگا لیکن عشق نہیں, اور جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں. مولانا ظفر علی خان نے بڑا اچھا شعر کہا, وہ کہتے ہیں نماز اچھی زکات اچھی روزہ اچھا حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک تک مروں میں خواجہ پیدا کی الفت پر خدا صاحب ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر اقبال مفکر اسلام جرمن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اسلامیات کے پروفیسر بڑے قابل تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بڑی محبت, بڑا عشق. اور یہ محبت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے, یہ اپنا اثر دکھاتی ہے. آخر عمر میں تمام چیزیں جو تھیں بری ان کو چھوڑ گئے, توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, کرم ہو گیا تھا. یہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں نا آخری وقت میں ان کی دستگیری ہوتی ہے, ان پر کرم ہوتا ہے. اور یہ جو بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کا آخر وقت دیکھا کرو, آخری وقت ان کی حالت دیکھا کرو کیا ہوتی ہے. عشق والے آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے روٹی دو, یا اللہ مجھے بوٹی دو, یا اللہ مجھے کوٹھی دو. تو روٹی بوٹی اور کوٹھی مانگتا ہے. تو دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے لاکھوں پتی بنا, یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا. تو دنیا کی دولت مانگتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آپ مجھے میں بتاؤں رب سے کیا مانگ, اور رب سے مانگنے کی چیز کیا ہے. فرماتے ہیں کر لے اس سے نبی اگر حق طلب, اور سوگے سدی او علی اگر حق طلب. فرماتے ہیں یہ دعا کیا کر ہے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ ہی عطا فرماتے. مولا کریم وہ کر تو عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا فرمایا تھا. ارے یہ دعا کیا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضا کو جو صدیق دے. یہ ہے مانگنے کی چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال حبشی کے پاس کسی یونیورسٹی کی سند نہیں تھی, کسی کالج کی ڈگری نہیں تھی, مگر اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی. بات کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ تھا, دل حضور کی محبت سے لبریز تھا. تو حضور سے عشق پیدا کرو, حضور سے محبت پیدا کرو. دیکھو نا تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا کیا سنتے رہتے ہو. اب یہ تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرنے کی چیز نہیں, تجھے محبت آ جائے تو تم محبت کے عالم میں پتا نہیں کیا کیا چونتا پھرے, اور ہم محبت میں رسول اللہ کا نام چونتے ہیں تو شرک کے فتوے لگاتا ہے. معلوم ہوا تیرے دل میں محبت نہیں ہے. ارے محبت ہوتی تو نام کیا تو رسول اللہ کے سیر کی خوف بھی چونتا. تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, کھڑے نہ ہو, سلام نہ پڑھو, جالیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. ان کو عشق نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ عشق نہیں ہے, محبت نہیں ہے. محبت والوں کی دنیا اور ہوتی ہے. آپ نے سنا نہیں ہے مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا, کسی نے کہا کیوں چوم کے؟ ڈر لگا تم نہیں جانتے ہو. سگے کر کیے لیلا گاہے گاہے رستہ دور. اس کتے کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جاتا. محبت والوں کی دنیا تو یہ ہے. ملت عاشق سے ملت عاشق, اور عاشق آرا مذہب ملت خدا. ان عشق والوں کی دنیا نرالی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان عشق بنو. کیا بنو؟ صاحبان عشق. ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے کہ دین کن لوگوں سے سیکھو. یہ کہنا خشک مولوی, خشک خشکی سے مارے ہوئے شرک شرک کرنے والے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ان سے دین نہ سیکھو. آؤ تمہیں میں بتاؤں دین کن سے سیکھو. ڈاکٹر فرماتی ہیں کہ دین کر سکے پختہ بے آداب عشق, اور دین بغیر اب صحبت ارباب عشق. فرماتے ہیں دین پختہ نہیں ہوتا, دین مضبوط نہیں ہوتا جب تک عشق کے آداب نہ آئے. اور عشق کے آداب سیکھنے ہو تو ان سے سیکھو جو ارباب عشق, جو اہل عشق ہیں, ان سے دین سیکھو. یہ خشکی کے مارے ہوئے جو ہیں ان سے مت سیکھو. بہر صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنانا ہے. یہ تو زمین باپ آ گئی. بے قدرے بھائیوں نے یوسف جیسے محبوب کو چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دیا. کتنے درہم تھے؟ 18. اور بھائی کتنے تھے؟ 10. بڑا جو تھا یہودہ, اس نے اپنا حصہ نہیں لیا. اس نے کہا میں نہیں لے. اور باقی 9 جو تھے انہوں نے 2-2 درہم بانٹ لیے. آٹھ آٹھ آنے وہی, اور وہ بھی کھوتے. وہ بھی بیچ دیا یوسف علیہ السلام. اور بیچ کر خریدنے والوں سے کہنے لگے, دیکھو یہ غلام جو ہے اس کو بھاگنے کی عادت ہے, یہ بھاگ جایا کرتا ہے, تو ذرا اس کو پکڑ کے رکھنا, باندھ کے رکھنا, قابو میں رکھنا, کہیں بھاگ نہ جائے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ کہیں چھوڑ نہ دے, اور کہیں یوسف کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عذاب ہو کر گھر واپس نہ آ جائے. پھر باپ کو کیا منہ دکھائیں گی, کیونکہ باپ کو تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو ان کو تاکید کر دی کہ ذرا پکڑ کے رکھنا, باندھ کے رکھنا, اس کو بھاگنے کی عادت ہے, کہیں بھاگ نہ جائے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو, آپ نہیں بھاگ سکتا. لیجیے صاحب, آپ نے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے. وطن والا بے وطن ہونے لگا, وطن سے بے وطن ہونے لگا. جب یوسف علیہ السلام چلے قافلے والوں کے ساتھ تو آپ کی عجیب حالت ہوئی. قافلہ جب مصر کی جانب چلا حال یوسف کا بہت ابتر ہوا رو یوسف ہائے کچھ اس درد سے اور زبانیں حال سے گویا ہوئے اور روتے ہی نے کیا کہا اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے قافلہ جب چلا تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی دور سے جب ماں کی قبر کو دیکھا تو رو اور اس درد کے ساتھ رو کر بے ہوش ہو گئے اور سواری سے نیچے گر گئے ماں یاد آئی ماں ماں ہی ہوتی ماں باپ نہیں مل سکتے اور سب کچھ مل سکتا ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کو غنیمت سمجھو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے ماں باپ راضی تو اللہ راضی ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض باہر صورت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے خشکیاں بھرتے ہوئے وطن سے دور جا رہے ہیں قافلے والے لے جا رہے ہیں منزلیں طے کرتے ہوئے مصر میں پہنچ قافلے والوں نے آپ کو نہلایا نہلانے کے بعد بالوں کو تیل لگایا تنگی کی آنکھوں میں سرما ڈالا بڑے اچھے کپڑے پہنائے پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے حسن یوسف مشہور ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جب نہلا تولا کر آنکھوں میں سرما لگا کر گنا سنوار کر بازار میں لائے تو آواز لگائی ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا جب انہوں نے کہا من یشتری ھذا الغلام کون ہے جو اس غلام کو خریدے کون ہے جو اس حسین و جمیل کو خریدے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ باپ کی آغوش رحمت تھی پدر کی آغوش محبت تھی اور ایک آج وقت ہے کہ مسافر ہوں غریب الوطن ہوں بک چکا ہوں بھائیوں کے حسد کا شکار ہو چکا ہوں اور اب مصر کی گلیوں میں بک رہا ہوں پتہ نہیں مجھے کون خریدے کہاں لے جائے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے جب آنکھوں میں آنسو آئے دل پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم میرے پیارے یہ خیال نہ کر کہ میں تجھے بھول گیا ہوں میری تو نگاہوں میں ہے میری نظروں میں ہے میں تجھے بھولا نہیں غم نہ کر اندوہ کی دل میں نہ ہو کبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑو گا تیرا عاجز غلام روز جھک جھک کر کریں گے یہ سلام اور دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی اے میرے پیارے تو فکر نہ کر غمگین نہ ہو یہ آج جو تیری بولی لگا رہے ہیں تیرے خریدار بنے ہوئے ہیں میں ان سب کو تیرا غلام بناؤں گا یہ کیا تجھے پورے ملک مصر کا بادشاہ بناؤں گا اور ان سب کو تیرے ہاتھ بکواؤں گا لیجیے صاحب یوسف علیہ السلام کی قیمت پڑھنی شروع ہو گئی کبھی خریداروں کا ہجوم ہو گیا قیمت بڑھتی چلی جا رہی دن بدن قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یوسف علیہ السلام قافلے والوں سے کہتے ہیں اور جلدی نہ کرے ہو اور جلدی نہ بیچ دینا اور تمہارے ہاتھ کو سستا نہ دے رہا ہوں تم نے تو 18 چھوٹے درہم دے کر مجھے خرید لیا مگر یہاں جلدی نہ کرنا قیمت بہت پڑے گی ابھی جلدی نہ کرو ابھی چلنے دو معاملہ ایک خریدار آنے والا ہے جس نے مجھے خریدنا اب سنو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا ریان بن ولید اور اس نے کنان سلطنت کی تصویر مصری کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی اور اس کو عزیز مصر کہتے یعنی وزیر اعظم پرائم منسٹر اس کو مصر میں کیا کہتے تھے عزیز مصر یہ جو عزیز مصر تھا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا قسطفیر اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید اس نے انعام حکومت اور سلطنت اس قسطفیر کے ہاتھ میں دے رکھی اب میں ایک بات کرتا ہوں اشارتاً یہ قسطفیر جو تھا وزیر اعظم یہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم تھا اشارتاً میں نے بات کی مردانہ جوہر سے محروم ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھے تو سیدھی بات کروں کہ نامرد تھا لیکن اس نے شادی کر رکھی کیوں اس کی بیوی جو تھی زلیخا اس نے خواب دیکھا اس نے جوانی کے عالم میں خواب دیکھا ایک بڑی حسین جمیل صورت آنکھوں کے سامنے اس زلیخا نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل خوبصورت انسان نہیں دیکھا اس نے جو خواب میں دیکھا تو یہ فرشتہ ہو گئی عاشق ہو گئی جب بیدار ہوئی تو چین نہیں تھا قرار نہیں تھا اور یہ کہتی تھی کہ اے خواب میں نظر آنے والے اے حسن و جمال کے بادشاہ تو کون ہے تو کہاں رہتا ہے تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا اب میں تیرا پتہ کہاں سے لگاؤں روز اس طرح التجا کرتی تھی کہ کرم کر دیجئے اے خواب میں اپنا جمال با کمال دکھانے والے خواب میں مل کر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون دوبارہ پھر خواب دیکھا پھر وہی صورت نظر آئی تو زلیخا نے کہا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں، میں عزیز مصر ہوں. اچھی بات. زلیخا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی کرو تو عزیز مصر سے کرو، میں عزیز مصر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہوں گی. ماں باپ نے کہا اچھا ہم کوشش کرتے ہیں. عزیز مصر کو پیغام بھیجا، سارے مزرا کو عمرا کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کے نیچے پیغام آیا شادی کا. اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ دعوت قبول کر لی. اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو لوگ شبہ کریں گے، چلو شادی کر لیتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، کئی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی، پردہ رہ جائے گا. اور اگر عمر بھر شادی نہیں کریں گے تو لوگ وچار کریں گے، وشواس کریں گے کہ بھائی کیا بات ہے، تو میرا عیب ظاہر ہو جائے گا. کس نے اس اپنے عیب کو چھپانے کے بعد سے شادی کر لی مگر مردانہ شوہر سے محروم تھا، اور اس لیے کر رہا تھا کہ میری طرف سے تو پیشکش ہو ہی نہیں رہی، وہ خود کہتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے نہیں کروں گی، تو چلو پھر کر لیں. اگر میرے پاس آئے گی اور میری حالت دیکھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تھوڑا مطالبہ کیا، تو ہی تو کہتی تھی کہ اسی سے ہی کروں گی ورنہ ویسے ہی بیٹھی رہوں گی، تو آپ کیسے تیری مرضی. اس نے شادی کر لی. زلیخا بڑی خوش کہ میری مراد پوری ہوگی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا اسی سے میری شادی ہو رہی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. لیکن جب وہ عزیز مصر کے گھر آئی اور یہ اس کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ کیا مصیبت میرے کندھے پڑ گئی، یہ کیا بلا میرے کندھے پڑ گئی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو حسن و جمال کا شہنشاہ یہ ہے ہی نہیں، اس کی تو سارے کچھ اور تھی. لیکن اب کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی، کیا کہتی، ماں باپ سے خود تو کہا تھا کہ میں عزیز مصر سے کروں گی اور انہوں نے کر دیا، اب کیا کہتی. اور عزیز مصر اس وقت وہی تھا، کہنے لگی کہ اچھا اب صبر شکر کے ساتھ بیٹھو اور انتظار کرو، جس ذات نے خواب میں مل کر یہ کہا تھا میں عزیز مصر ہوں وہ ذات جھوٹ بولنے والی ذات نہیں، اس کا حسن و جمال اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولے، اس میں کوئی راز ہوگا، مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے. اس کی جو رازدان سہیلیاں تھیں وہ اس کو اداس پریشان غمگین دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ تم عزیز مصر کی بیوی وزیر اعظم کی بیوی ہو کر پریشان رہتی ہے، اداس رہتی ہے، کیا بات. عورتیں جب باتوں میں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، زیادہ ہی انہوں نے اصرار کیا تو زلیخا نے سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح میں نے خواب میں ایک شکل دیکھی تھی اور یہ معاملہ ہو گیا، اب یہ تو وہ ہے ہی نہیں. اچھا اس کی سہیلیاں جو تھیں جان، یہ اس کی رازدان تھی وہ جان. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے چرچا ہوا، قیمت دن بدن بڑھنے لگی، تو زلیخا کی چند سہیلیاں بھی دیکھنے آئی کہ چلو چل کے دیکھے تو سہی کون ہے وہ غلام جس کے بکنے کا اتنا چرچا ہے اور قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے جو دیکھا تو دیکھ کر زلیخا کے پاس گئی کہ جو تو کہتی تھی نا جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، جو تو اس کی علامتیں بتاتی ہے یہ علامتیں اس کے اندر موجود، جو مصر کی گلیوں میں دکھ رہا ہے، جا کے دیکھ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا. زلیخا اپنی پالکی میں بیٹھ کر سیر کے بہانے نکلی. دور سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی کہ یہ تو وہی میرا آقا ہے, یہ تو وہی حسن و جمال کا بادشاہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی چھوٹی, لیکن نقوص حسن و جمال دیکھ کر پہچان گئی. واپس گئی, اپنے شوہر سے کہا کہ تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور تو ہے وزیر اعظم, تو کل مرے گا تو تیری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ تو مصر کی گلیوں میں ایک بچہ دکھ رہا ہے اور بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہونہار ہے, اس کو خرید کے لا. جب تک تو اس کو خرید کے نہیں لائے گا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں, چاہے اتنی قیمت دینی پڑے اس کو خرید کے لا. اس نے کہا بہت اچھا, لیجیے صاحب کے کفیر وزیر اعظم جو عزیز مصر کہلاتا تھا وہ خریدنے کے لیے آ گیا. اب وزیر اعظم کے سامنے کس کی مجال تھی کہ وہ قیمت لگاتا, کس کی مجال تھی کہ بولی بولتا, کون وزیر اعظم کا مقابلہ کرتا؟ اس نے اندر ہونا تھا, اس نے قید ہونا تھا. جب وزیر اعظم آ گیا خریدار بن کر کے ہم خریدیں گے تو سارے تاجر خریدار پیچھے ہٹ گئے کہ جناب اگر آپ خریدتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خریداروں کا ہجوم تھا. ایک مائی, بڑی عمر کی مائی لیکن اللہ والی, ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں, وہ بھی آ گئی. اس کے ہاتھ میں سوت کی اٹی تھی, سوت کی اٹی, اے سوت جس سے کپڑا بنتے ہیں, چرخے کا کاٹا ہوا سوت, اور اس کی ایک اٹی لے کر آ گئی. دو چار آنے اس کی قیمت ہوگی. لوگوں نے کہا بڑھیا تم کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. لوگوں نے کہا پگلی ہو گئی ہے, وہاں تو لاکھوں کروڑوں پتی شیٹ جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں, ہتھیار خرید چکے ہیں, تو سوٹ کی اٹی لے آئی ہے دو چار آنے کی, تو یوسف کو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, میں جانتی ہوں کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے, میں جانتی ہوں کہ اس سوٹ کی اٹی سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی, لیکن میں خریدار بن کے اس لیے آئی ہوں کہ میرا نام تو خریداروں میں لکھا جائے گا. کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی, میں تو خریداروں میں نام لکھوانے کے بعد سے آئی. الغرض عزیز مصر کے تفیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. کتنی قیمت دی؟ آپ کے وزن کے برابر سونا, آپ کے وزن کے برابر چاندی, آپ کے وزن کے برابر مشک کستوری, آپ کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم, اور پتہ نہیں کتنا کچھ دیا. کاٹنے والوں کو بھر دیا اور خرید لیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس کے قریب تھی. خرید کر گھر لے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرنا, اللہ فرماتے ہیں وقال الذي اشتراه من مصر, کہا اس نے جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. کون؟ وزیر اعظم. کس سے کہا؟ نہیں مراتے ہی اپنی عورت سے. دلیل کا اکرمی مطلع اس کو بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ رکھ, کیونکہ بڑی قیمت دی ہے, بڑا پیسہ دیا اور اس کو خریدا ہے, لہذا اس کو بڑی عزت بڑی آبرو اور بڑی جگہ دی. وَلَنُ عَلِّمَهُ مِنْ تَعْدِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں اور باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالی کا امر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. بھائیوں نے کیا سوچا تھا, قافلے والوں نے کیا سوچا تھا اور عزیز مصر کیا سوچ رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے عمر تو ہمارا ہی غالب رہے گا, جو تدبیر ہم نے کرنی ہے وہی ہو کر رہے گی, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. رہنے لگے شہزادے کی زندگی, کوئی قید نہیں تھے, شان شہزادگی سے رہتے تھے, وزیر اعظم کے فرزند بن کے گویا رہتے. تو اب عقلی طور پر سوچو, خدا نے عقل دی یا شعور بخشا ہے, کیا اپنے باپ کو چٹھی نہیں لکھ سکتے تھے, پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ ابا جان میں زندہ ہوں اور مصر میں بھائیوں نے میرے ساتھ یہ جو سلوک کیا, اس طرح مجھے 18 درہموں کے عوض دیتا, اب میں مصر میں سوچا ہوں, عزیز مصر نے مجھے خریدا, میں وزیر اعظم کے گھر میں رہتا ہوں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کیا اطلاع نہیں کر سکتے تھے, کوئی پابندی تھی نہیں, لیکن کیوں نہیں اطلاع تھی, اس لیے کہ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جس کو پتا نہ ہو, خبر اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو. وہ جانتے تھے کہ میرا پاس پیغمبر ہے اور نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر کے ساتھ امتحان کی منزل سے گزرو. ابھی منزل کو پورا ہونے کو پورا لیجیے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے, کتنی عمر کو پہنچ گئے, 22 برس کی عمر, 13 اور 9 برس گزر گئے وزیر اعظم کے گھر رہتے, 22 برس کی عمر ہو گئی, بھرپور جوانی کا عالم, خوبصورت تو پہلے ہی بڑے تھے اب جوان ہو گئے, عالم شباب آیا, گویا یوں کہو کہ پھول کھل گیا, اور جوانی کے عالم میں حسن اور بڑھ جاتا ہے, حسن اور دو پہلا ہو جاتا ہے. تو جب جوان ہو گئے اور حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا, تو اب پھر ایک وقت آتا ہے سخت امتحان کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ اشدہ, جبکہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی اور قوت کو پہنچ گئے. مفسرین نے لکھا ہے 22 برس کے قریب عمر, اللہ بھی فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی کو قوت طاقت شباب کا عالم آیا. آتینا ہو حکمم و علما, ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا. یہ بھی بات سمجھنے کے قابل, اللہ فرماتا ہے آتینا ہو, ہم نے عطا کیا ان کو کیا, حکمم و علما, حکم اور علم. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. بعض لوگوں نے حکم سے مراد نبوت لی اور علم سے مراد علم, لیکن محققین مفسرین نے فرمایا کہ حکم سے مراد نبوت نہیں، اس لیے کہ آگے اللہ فرماتا ہے بقدانے کا نبض المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں، اور نبوت کسی نیکی کی جزا نہیں، نبوت وحدی کی تکبی نہیں، کسی نیکی کی سزا نہیں۔ تو جہاں حکم سے مراد ہے حکومت کرنے کا علم، کیوں کہ حکم جو ہے، حکم یہ ہے فعل، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کسی فاعل کے ساتھ ہوتا، فعل کا صدور فاعل سے ہوتا، تو اللہ نے ان کو دیا حکم اور ان کو بنایا حاکم، اللہ نے ان کو حکم دے کر حاکم بنایا، یعنی یوں کہیے کہ حکومت کرنے کا علم، طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور ساتھ علم عطا فرمایا، دینی بھی دنیاوی بھی، نبوت کا علم بھی، حکومت کا علم بھی، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، اللہ تعالیٰ نے علوم و معرفت عطا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ نبی کسی مکتب میں داخل نہیں ہوتا، کسی استاد کے سامنے سانو تلمذ طے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم و حکمت عطا فرماتا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اب بڑی سخت منزل آ گئی، بڑا سخت امتحان شروع ہو گیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ خلیفہ مدتوں سے انتظار میں تھا، پہلے کے انتظار میں مدت گزر گئی، اب محبوب گھر میں آیا ہوا ہے، 9 برس ہو گئے، اور پھر وہ شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہے، اور وہ بھی آج کو کیسے رہ سکتی تھی، اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لبریز ہونے کے بعد اب چلکنے لگا، کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بابا بدت التی ہوا تھی بہتے ہاں، وہ عزیز مصر کی عورت جو تھی، وہ یوسف علیہ السلام والسلام کا دل لبھانے لگی، اس کو چاہنے لگی، اپنی محبت اور ارادت کا اظہار کرنے لگی، اور یوسف کو بے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ آپ اسی کے گھر میں رہتے، یعنی اس نے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی شروع کر، پھسلانا اور پھسانا شروع کر، اللہ اکبر۔ سنا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، وہ کافی کوشش کرتی تھی مگر آپ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے، اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے یوسف کو اندر لے جا کر دروازے بند کر دیے، شاہی محل کا ساتویں کوٹھڑی میں لے گئے، ایک روم، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد روم در روم، روم در روم، ساتویں روم میں لے جا کر 7 کمروں کے 7 روموں کے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بغلقت الابواب، اس نے دروازے بند کر دیے کہ کہیں بھاگ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے۔ وقالت حیث لک، دروازے بند کر کے کہنے لگی اب جلدی کرو، اب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اب صبر نہیں ہوتا، اب دیر مت کرو اور میری آرزو پوری کرو، اور مجھے اپنے وصل سے نوازو۔ جب اس نے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب جلدی کرو، قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، تو کیسی بات کر رہی؟ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون انہ ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا مربی ہے، یعنی تیرا شوہر عزیز مصر جو ہے وہ میرا مربی ہے، میرا محسن، مجھے اپنی اولاد کی طرح پالتا ہے، اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے، تو میں اسی کے گھر میں خیانت کروں؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جہاں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، کیونکہ آگے چل کر اس کی تشریح کروں گا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا ہے، رب، انہ ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے، احسن مثواي، اس نے مجھے بڑی اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، کیونکہ میں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 مرتبہ عزیز مصر کو اپنا رب کہا، سورہ یوسف میں 5 مقامات پر عزیز مصر پر رب کا اطلاق ہوا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا، مسئلہ پھر کرو، تاکہ یہ شرک شرک کرنے والے جو ہیں نا، ان کا ذرا آپ کو بتا دوں کہ کتنی بصیرت رکھتے ہیں اور کتنی گہری نظر سے قرآن کا جو مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ انہوں نے کیا کرنا، خود کو پکڑ لیا، مجھ کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، چلو تبلیغ۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، وہ تبلیغ کرنے چل پڑتے۔ ارے ان کے 100 پھرے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم کی تبلیغ سے ہوتا ہے۔ 100 آدمی پھرے، علم نہ ہو کیا فائدہ؟ ایک علم والا آ جائے، سارے علاقے کے اندر ایمان کی روح پھونک سکتا ہے۔ علم والا ہو، تبلیغ کرنا علم والے کا کام ہے، جس کو علم نہیں ہے اس کو چاہیے بھی نہیں ہے تبلیغ کرنا، یہ شریعت کا مطلب۔ نیم حکیم قطرہ جان اور نیم ملا قطرہ ایمان، صحیح کہہ رہا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے بتاؤ کہ جس ڈاکٹر کے پاس سند نہ ہو، ڈگری نہ ہو، اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ تم علاج کرو؟ اور اگر کوئی بے سندہ ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہوئی ہو، کسی جگہ اپنی ڈسپینسری قائم کر لے اور دکان کھول کے علاج کرنا شروع کر دے، اور حکومت کو پتا چلے گا تو اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ کیوں کہ یہ باقاعدہ صنعت یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ مارے گا لوگوں کو، ایسی دوا دے گا نہ مرد رہے نہ مریض۔ تو خود سوچو کہ جب ایک بے سند ڈاکٹر کو علاج کرنے کی اجازت نہیں، حکومت اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کسی بے سند حکیم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مریضوں کا علاج کرے، تو بے سند عالم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے؟ تبلیغ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ وہ غلط مسئلے بتائے گا۔ کیوں بتائے گا بھلا؟ دیکھو، اگر کوئی شخص تبلیغ کے واسطے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے مسئلے ضرور پوچھیں گے، اور فرض کر لو اس سے پوچھا جائے مسئلہ اور وہ کہے مجھے نہیں آتا، تو یہ تو اس کی بڑی توہین ہے۔ تو دوسرا کہے گا جب تجھے مسئلہ ہی نہیں آتا تو تبلیغ کرنے پھر کیوں نکلا ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنی دور سے آنے کی؟ پہلے علم پڑھ پھر تبلیغ کر۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو بچانے، قائم رکھنے کے لیے، توہین سے بچنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گا، کوئی الٹی سیدھی مارے گا؟ تو اگر 2 مسئلے صحیح بتائے گا تو 4 غلط بھی بتائے گا، تو پھر بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو مبلغ ہوتے ہیں نا، رہنما ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بات، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام اعظم اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا کنارہ کوئی نہیں, بے کنار سمندر. امام بھی امام اعظم, ان کی بات سن. بارش ہوئی تھی, بارش, اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے امام اعظم تابعی سات سے ابا کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو جو صحابی کو دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. تو امام صاحب تابعی, تو سمجھ لو کہ 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے, 1300 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں روڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی, گلیوں میں فرش نہیں ہوتے, کچی سڑکیں, کچے راستے اور کچی گلیاں. تو بارش ہوئی ہوئی تھی اور گلی میں کیچڑ تھا, کیچڑ, بارش کی وجہ سے وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ بنی. تو ایک لڑکا دوڑ کے جا رہا, دوڑ, امام صاحب نے اس لڑکے سے فرمایا, وہ لڑکے سنبھل کے چل, کہیں پھسل جائے گا, کیونکہ کیچڑ پھسلن ہے, تو کہیں تیرا پیر پھسل جائے گا, گر جائے گا. جیسے بزرگ سبقت ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں, بھائی ایسا نہ کرو. فرمایا, بیٹے سنبھل کے چل, کہیں پھسل جائے گا, گر جائے گا. تو اس لڑکے نے جو جواب دیا, امام صاحب اس جواب کو یاد کر کے رویا کرتے. اس لڑکے نے کہا, حضرت جی آپ میری فکر نہ کیجیے, آپ سنبھل کے چلیے, کیونکہ میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا, لیکن حضرت آپ قوم کے امام ہیں, پیشوا ہے, رہنما ہے, اگر کہیں آپ پھسل گئے تو ساری قوم ہی پھسل جائے گی. میری فکر نہ کیجیے, آپ سنبھل کے چلیے, کہیں آپ کا پیر نہ پھسل جائے, ورنہ کتنے یہ لاکھوں آپ کے پیچھے ہیں یہ بھی سارے پھسل جائیں. تو معلوم ہوا کہ راہبر, رہنما اور مبلغ کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کا پیر پھسل جائے تو جتنے پیچھے ہوتے ہیں سب کے پھسل جاتے ہیں. تو بولو, اب یہ جو رہنما ہے, مبلغ ہے, ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جب تک علم نہ ہو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, یہ شریعت کا مسئلہ. فقہاء نے لکھا, علماء سے پوچھ لو, تبلیغ کرنے کا حق علماء کو, ورنہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہوگا, خود غلط سمجھیں گے, دوسروں کو غلط سمجھائیں گے, اور جتنے پاس دیکھیں گے ان کا بھی بیڑا فرق ہوگا. تو بات خوب چلی گئی, کیا کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کیجیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کی پناہ, تو مجھے کیسے کام کی دعوت دے رہی ہے؟ بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے, میرا مربی ہے, اس نے مجھے بہت اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا, تو میں اس کے گھر میں یہ ظلم شروع کر دوں؟ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائے. یہ جب کہا تو زلیخا نے کہا کہ میں تو تجھے چھوڑوں گی نہیں. آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ آپ کو پکڑے اور اپنی گرفت میں لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ولقد ہمت بہی وہم بہا لولا اللہ برہان ربہ, ولقد ہمت بہی, بے شک زلیخا نے قصد اور ارادہ کیا یوسف کا, وہم بہا, اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد اور ارادہ کرنے تھے, لولا اللہ برہان ربہ, اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے. اللہ فرماتا ہے, جب زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور کوشش میں انتہا کر دی, یہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کا برہان ہے نہ دیکھتے. چونکہ انہوں نے اللہ کا برہان دیکھ لیا لہذا برائی کا ارادہ ہی نہیں کیا. اب یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کا برہان دیکھا تھا وہ کیا؟ میں نہیں کہتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دیکھا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نظر آئے, باپ نظر آیا, منہ میں انگلی دبائی ہوئی ہے, دانتوں میں انگلی ڈالی اور ہاتھ میں چکر ہے, اس کو ہلا رہے ہیں اور کہتے ہیں او بیٹا اس نبوت کی اس عصمت کی چکر کو کسی نبی نے داغ نہیں لگایا, دیکھنا کہیں داغ نہ لگ جائے. یعقوب علیہ السلام نظر آئے, لوگ کہتے ہیں پتا نہیں تھا, علم نہیں تھا, نہیں نظر آ رہے, ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کامل پیر اپنے مرید کی تذکیری کرتا ہے, چاہے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو, شاید مغرب میں ہو, مرید مشرق میں ہو, تو کامل چاہے مغرب میں بیٹھا بیٹھا مشرق میں رہنے والے مرید کو بچا سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا نہیں بچا سکتا, وہ بھی سچے ہیں, ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں, ان کو کون بچائے گا؟ ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں, ان کا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں, وہ بچتے بھی نہیں ہیں, تو وہ سچے ہیں, ان کا تو کوئی بچانے والا نہیں, کیونکہ ان کو کوئی نہیں بچاتا. اور ہمیں بچانے والے ہیں تو ہم مانتے بھی ہیں. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے, اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم کے, میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ نکال سکتا, 10,000 مسئلہ اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا, اتنا علم دیا. اب امام راضی جو شخص بہت بڑا عالم ہوتا ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کا امام راضی ہے, تو یہ امام راضی جو تھے ان کا آخری وقت تھا, تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا. یہ شیطان بڑا شیطان, اور یہ بات دل کے کاموں سے سننا بڑے فائدے کی بات. شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا اور امام راضی سے کہنے لگا, حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا. آپ نے فرمایا بھائی نزا کا عالم ہے, پتا نہیں کتنے سانس باقی ہیں, مجھے اللہ اللہ کرنے دو, اللہ کی یاد کرنے دو, کمزوری بھی ہے, کسی اور عالم سے جا کر پوچھ لو. تو یہ شیطان کہنے لگا, جی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اور مسئلہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں, آپ ایک منٹ میں جواب دے سکتے ہیں, تو بڑی دور سے آیا ہوں, مہربانی کیجیے. فرمایا آپ سے جلدی جلدی پوچھو کیا مسئلہ. کہنے لگا, جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بس اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر دو. آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ سے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. امام راضی نے دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا, کیونکہ شیطان آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے, سارے نبیوں کے زمانے اس نے دیکھے, سارے نبیوں کی تقریریں اس نے سنی, سارے نبیوں کی امتوں اور دنیا کی تمام قوموں سے اس پہ واسطہ پڑا, ساری دنیا کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاننے والا بڑا ماہر, کروڑ ہا انسانوں سے اس کو واسطہ پڑا, یہ جانتا ہے کس طرح آدمی بہتا ہے, کہاں بھٹکتا ہے, کیا طریقہ ہے اس کو بہکانے کا, بڑا تجربہ کار, خدا بچائے اس سے. معلم الملکوت رہا ہے. امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے کی جو دلیل پیش کی, شیطان نے اس کو توڑ دیا. امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی, اس نے اس کو بھی توڑ دیا. تیسری پیش کی, اس کو بھی توڑ دیا. مختصر کروں, امام راضی نے 307 دلیلیں پیش کی. بولو کتنی؟ 360. اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ساری توڑ دی. یہ بات بھی سبق حاصل کرنے کی. لو بولو اللہ ایک ہے, تو امام صاحب نے 307 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی پیش کی اور شیطان نے توڑ دی. اب امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو گئے. تو جب امام راضی کہہ کے سچ مقابلہ نہیں کر سکتا, تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص ایسا آ جائے جو بظاہر انسان ہو اور باطن شیطان ہو, تو ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولو اللہ کا ایک ہونا کتنا ظاہر مسئلہ ہے؟ اس مسئلے میں امام راضی کیسے شخص کو شیطان نے پریشان کر دیا. امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو, اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب وہ وقت قریب تھا کہ شیطان ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلواتا جو کفریہ ہوتا, اور امام راضی کی ساری عمر کی محنت برباد ہو جاتی اور بے ایمان ہوتے مرتے, اور یہی شیطان کا مقصد. تو سبحان اللہ, امام راضی کے پاس جب دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی. ان کے پیر تھے حضرت شیخ خواجہ نجم الدین کبری رضی اللہ تعالیٰ, جو اپنے وقت کے غوث اور قطب. آپ سمجھ سکتے ہیں, امام راضی جیسا شخص جس کو اپنا پیر بنائے وہ تو چھوٹا موٹا پیر تھوڑا ہوگا. مولوی تو کسی کو پیر مانتا ہی نہیں ہے, تو کہتا میں ہی پیر ہوں. اور جس کو مولوی پیر مانے سمجھو وہ صحیح مانو میں پیر ہوگا. اتنا بڑا امام جس کو پیر مانتا ہوگا وہ کتنا بڑا شیخ ہوگا. امام راضی فرماتے ہیں جب میرے پاس دلائل ختم ہو گئے تو میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ دی کہ حضرت پالا پر ایک سخت قسم کے دشمن سے پڑ گیا ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا, وہاں مدد کرو. جب پیر سے مدد مانگی تو پیر بھی ایسا ہی ہو. اسی وقت پیر نے کرم کیا, تصرف کیا. امام راضی کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے, پیر سامنے نظر آ گئے. اور پیر نے کہا راضی ہوشیار یہ شیطان ہے, اس سے بحث نہ کر, مناظرہ نہ کر لاہور پر, اور اس کو کہہ دے کہ میں خدا سے ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میرے خدا کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے. میں خدا سے ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, کیونکہ میرے خدا کی وحدانیت دلیل کی محتاج نہیں ہے. لاہور پر امام راضی نے لاہور پڑی اور فرمایا مردود تو شیطان ہے, میرا خدا ایک ہے اور میں بغیر دلیل کے اس کو ایک مانتا ہوں, کیونکہ اس کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے. جب آپ نے لاہور پڑی تو وہ مردود بھاگا اور آپ کو نجات ملی اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے. ذرا سوچو, امام راضی جیسے شخص کو اتنے چکر میں ڈال دیا, حالانکہ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بچ کے رہو. ہاں تمہیں کیا بتایا, بس اپنے طریقے اور عقیدے پر قائم رہو, ذکر فکر کرو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. اور میں نے بتانا یہ تھا کہ دیکھو شیخ کامل نے کس طرح تصرف کیا, کس طرح توجہ کی اور امام راضی کو شیطان کے دھوکے سے بچایا. اسی طرح کامل پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کو بچاتا ہے. غوثوں کے غوث, پیروں کے پیر. شیخ سید عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی قسم علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان، یعنی جس طرح زمین سے آسمان کبھی نہیں ہٹتا میرا ہاتھ مریدوں کے سر سے نہیں ہٹتا. فرماتے ہیں غوث آدم فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو، تو میں مغرب میں بیٹھا بیٹھا اپنے مرید کی تصدیری کر سکتا اور کرتے. اسی واقعہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں.